Martien Dijkers met het NOS Journaal. Een agent die eerder werd veroordeeld voor racisme wordt een leidinggevende bij de vreemdelingenpolitie. Dat bevestigt de politie na een bericht in het AD. De krant schreef dat de agent 3 jaar geleden in functie een zwarte man uitschold. Het zou zijn gebeurd na een melding van geluidsoverlast in Dordrecht. Er ontstond daar een vechtpartij waarbij de agent het N-woord had gebruikt. De politieman werd daarvoor veroordeeld tot een boete van €250. Waarom nu besloten is dat hij leiding gaat geven bij de vreemdelingenpolitie, wil de politie zelf niet zeggen. Op de eerste dag dat boeren bij een informatiepunt kunnen zien of zij te veel stikstof uitstoten, liep het nog niet storm. Gisteren ging de site online waarmee boeren kunnen controleren of ze voor een uitkoopregeling in aanmerking komen. Bij een speciale hulplijn kwamen 30 telefoontjes binnen. Mensen wilden onder meer weten hoe de overheid de stikstofuitstoot berekent. Ook waren er vragen over de begeleiders die de overheid beschikbaar stelt om boeren te adviseren. Die adviseurs moeten boeren het gehele traject van de uitkoopregeling bijstaan. De Amerikaanse oud-president Donald Trump is aangekomen in Miami, waar hij vandaag naar de rechtbank moet. Trump wordt verdacht van het achterhouden van geheime documenten. Maar ook het tegenwerken van het strafrechtelijk onderzoek en het afleggen van een valse verklaring. Volgens de oud-president is hij slachtoffer van een heksenjacht, bedoeld om zijn campagne voor de presidentsverkiezingen van 2024 tegen te werken. De speciale aanklager die hem voor de rechter sleept is ontspoord, zegt Trump. In Italië zijn 2 klimaatactivisten beboet die zich in Rome vastplakten aan een van de beroemdste beeldengroepen uit de oud-Griekse beeldhouwkunst. Ze moeten beide een schadevergoeding betalen van bijna €30.000... en krijgen ook een voorwaardelijke gevangenisstraf. Het weer, het is helder en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig en een warme dag met 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. De weg naar verzoening kan niet zonder een zoektocht naar de waarheid. De geschiedenis van mijn familie is mijn waarheid. Het is alsof je de ouder bent van een tweeling. Je houdt zielsveels van beide kinderen. Een kind is echter ziek. Het is niet gezond. Je houdt niet meer of minder van het kind, maar je geeft het meer aandacht. Je zoekt hulp en hoopt dat je erachter komt wat eraan scheelt en hoe je het kind kan genezen. In een vluchtelingenkamp hebben straten geen namen. Voor een gezonde democratie is het niet alleen nodig dat mensen kunnen stemmen, maar is juist ook toegang tot informatie van belang. Ja, ik ben subjectief. Daar waar onrecht is, kan ik niet neutraal zijn. Elke geschiedenis is een keuze tussen feiten. Sommige mensen beweren dat ze objectief zijn. Dat is erger. Dit is de hartslag van Ayan El-Sasset, zoon van een Palestijnse vader en een Nederlandse moeder. Hij was Tweede Kamerlid GroenLinks, werkte voor Oxfam Novib en hield zich op verschillende manieren bezig met humanitaire hulp en mensenrechten. Ayan, jij kunt geen stenen gooien, waren de woorden van zijn oom die burgemeester was in de Palestijnse stad Nablus. Niet iedereen kan stenen gooien, werd de titel van het boek dat hij over zijn familie schreef. En nu is er ook een podcast. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Arjan, fijn dat je er bent. Ja, fijn dat ik er mocht komen. Hoe gaat het met je? Vandaag, wel goed. Moet je zeggen. Oh, vandaag. Hoe gaat het met je vandaag? Hou het beperkt. Vandaag gaat het goed. Ja. Ja. Het is alsof je de ouder bent van een tweeling. Je houdt zielsveel van beide kinderen. 1 kind is echter ziek. En hiermee doel je op je afkomst. Ja, dus ik heb een Nederlandse afkomst en een Palestijnse afkomst. Mijn moeder is een Nederlandse van de familienaam Vermeer. Nou, Hollandse kan bijna niet. Mijn vader is in 1963 naar Nederland gekomen. En heeft een Palestijnse afkomst. En daar is wat mis mee. Ik ben echt een beetje opgegroeid en jong geworden in de jaren 80 en 90. En toen ik afstudeerde, had ik het gevoel dat Nederland af was. En dan had ik nog dat andere deel in mij wat nog niet af was. Zo voelde dat. Zo voelde dat op dat moment, ja. Ja, in de jaren 90 was de economie was booming. Iedereen met wat voor opleiding dan ook kon aan een baan komen. En naar het idee van mensen was Nederland af. Er zullen vast mensen zijn die het moeilijk hebben gehad in die tijd. Maar voor mij was het gevoel, ik heb wat te doen daar. Ja. En dat gevoel van dat iets niet af is dat ook je drijfveer voor het schrijven van het boek wat je hebt gedaan en nu dus ook de podcast waarin je die familiegeschiedenis vertelt? Nou, elke keer als ik daar was en met mensen rondreisde of rondleidde in het gebied, dan zag je gewoon wat met mensen gebeuren. Je ziet gewoon wat daar gebeurt, je ziet hoe de situatie is, je spreekt met gewone normale mensen van vlees en bloed, met families en kinderen. En dat is iets anders dan dat het nieuws soms binnenkomt. Hè. Dat kan soms best afstandelijk zijn. Mm-hmm. En ik dacht, ja, je kan moeilijk de hele wereld op bezoek brengen, zeg maar. En een manier is een boek te schrijven en mensen proberen aan de hand mee te nemen door zo'n reis, door je familiegeschiedenis, maar ook door het land en door de steden en de dorpen. En dat boek schreef je al een hele tijd geleden. Ja. 15 jaar geleden, geloof ik. En nu dus die podcast. Waarom dan nu die podcast? De laatste tijd zijn er ook best wel wat audiovisuele archieven ontsloten. Bijvoorbeeld de Verenigde Naties die heeft een audiovisuele archief. En het is echt prachtig, want je kan daar gewoon hele debatten terug horen tussen verschillende landen. En heeft mijn familie wel wat meegemaakt waarover de VN ooit veel vergaderd heeft. En dan is het, ik vind het dan fascinerend om te horen hoe die discussies zijn gegaan. En daarmee is audio dan ook wel een manier waarop je mensen, nou ja, ook met geluiden terug kan brengen naar een, of een bepaalde tijd of een bepaalde situatie. Want je podcast begint met het verhaal van je oom. Ja. Leg eventjes uit. Je oom was burgemeester. Ja. Dus de reden waarom het begint met mijn oom is omdat met mijn oom ook mijn Palestijnse afkomst heel hard naar binnen kwam toen ik heel jong was. Mijn oom deed in 1976 mee aan de verkiezingen in de Palestijnse gebieden. Dat waren lokale gemeenteraadsverkiezingen. En hij en wat kritische stemmen die wonnen die verkiezingen. Eigenlijk tegen de wil van Israël in, want Israël had gehoopt dat er een soort gematigd leiderschap zou ontstaan en waar zij heel makkelijk zaken mee zouden kunnen doen. Maar dat was niet het geval. Er kwam een kritische groep burgemeesters die wonnen de verkiezingen en daarmee werd mijn oom burgemeester. En hij werd samen met die andere burgemeesters leidde zij eigenlijk het verzet. Niet alleen tegen de bezetting, maar ook tegen de toen nog verse bouw van nederzettingen op dat gebied. En de onteigening van land van Palestijnen. En dat heeft hem duur komen te staan. Israël heeft hem geprobeerd te deporteren eind jaren 70. Dat is niet gelukt. En in juni 1980 is een autobom geplaatst in zijn auto, waarbij hij zijn beide benen verloor. En dat nieuws kwam binnen bij ons thuis in Vlaardingen. En ik was 6 jaar en dan komt dat conflict wat voorheen. Ik was natuurlijk hartstikke jong, maar wij gingen op vakantie naar Palestina. Maar zo politiek kwam dat heel erg binnen. En dat was voor mij eigenlijk het begin van, oh ja, er zit ook een soort Palestijnse kant in mij. Ja. En sterker nog, ik zie het gewoon op televisie. Ja, want je beschrijft het heel, heel beeldend ook in de podcast. Het moment waarop dat gebeurt, dat is zijn kinderen gewoon daarbij staan. Ja. Ja, dus de jongste die nam mij wel eens mee op schoot. Dat had hij die dag niet gedaan. De oudste die was examen aan het doen en die was aan het leren. En ze hebben het ook gewoon zien gebeuren. Dus dat is, dat is gewoon vrij heftig. En ik heb natuurlijk ook later, als wij op vakantie waren, natuurlijk veel met familieleden gesproken hierover. Ook met mijn neven en nichten die het van dichtbij hebben meegemaakt. Mm-hmm. En dat is gewoon, het is een nieuwsbericht en tegelijkertijd is dat ook gewoon, het is gewoon een gebeurtenis in een familie. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Ayan Elfasset. Als je een politiek superheld was, wat zou je superkracht zijn en hoe zou je die gebruiken om de wereld een stukje beter te maken? Ja, dit is onze ChatGPT. Die hebben we sinds kort. Hij heet Michel en hij genereert dus zelf vragen. De ene vraag is zinniger dan de andere. Je werkt zelf bij Google. Hoe kijk je naar ChatGPT? Ik zie het als een hele interessante tijd. Het is gewoon een hele interessante tijd. We staan aan de voorrand van allerlei nieuwe ontwikkelingen. En het doet mij heel erg denken aan de tijd dat ik net afstudeerde en het internet net begon. En dat was ook de tijd dat ik in het Midden-Oosten was. En het internet als vehicle voor informatie. Informatie is een beetje de rode draad in alles wat ik heb gedaan in het verleden en heden. Is super belangrijk. Ja, dus inderdaad, het recht op informatie, de toegang tot informatie. Ja, de juiste informatie? Ja, dat klopt. Ik heb in situaties gezeten waarin in de Palestijnse gebieden een stad volledig werd afgegrendeld, ook voor journalisten. En op het moment dat je internet hebt en je kan een verhaal, toen nog in blogposts of op andere manieren naar buiten brengen, is dat soms ook wel eens van levensbelang. Er zijn enorme voorstanders en enorme tegenstanders. Ja, ik kan er in het algemeen met kunstmatige intelligentie kan je hele goede dingen doen. Je kan ook hele slechte dingen doen. En het is belangrijk om dat op een zo verantwoordelijke manier te doen. En op een rustige manier en op een zorgvuldige manier. En je ziet dat heel veel van dat soort tools ook nog best wel in experimentfase is. En je kan aan de voorkant alles proberen te verbieden. Of je kan er goed voor zorgen met politiek, beleidsmakers, samenleving. Te kijken van hoe kunnen we dat nou zo in goede mogelijke banen leiden. Omdat... Ja, je moet ook wel voor ogen hebben de kansen die je hiermee kan maken. Op allerlei gebieden, op het informatiegebied, maar ook op zorggebied, onderwijs, noem maar op, is legio. En ik denk dat zou je voor ogen moeten houden. En de risico's zo goed mogelijk proberen af te dekken. Ja, die risico's. Ik heb wel altijd het gevoel dat we er achteraan hobbelen als het gaat om wetgeving. Ja, dus je moet. Ja, de wetgeving is heel belangrijk. En goede wetgeving nog belangrijker. Maar het maken van wetten, dat duurt gewoon een tijd. En, ja. Niet te voorkomen, zeg je. Dat je erachteraan hobbelt. Nee, en bedoel, je hebt niet alleen wetgeving, je hebt ook jurisprudentie, je hebt toezichthouders. Maar vooral ook de dialoog tussen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld. Is juist in dit soort technologieën die best wel snel gaan. Is heel erg belangrijk om ook van elkaar te horen. Waar liggen dan die grenzen en risico's? En hoe kan je daar het beste mee omgaan? We dwalen helemaal af, want de vraag was dus... als je een politieke superheld was, wat zou je superkracht zijn... en hoe zou je die gebruiken om de wereld een stukje beter te maken? Je was natuurlijk... je hebt in de politiek gezeten. Ja. Voelde je wel eens een politieke superheld in die tijd? Nee. Wanneer had je dat gevoel het meest? Dat je het meest het gevoel had van... ja, nu kan ik echt wat doen, wat ertoe doet? Dat gevoel, dat heb je constant. Maar, als politicus. Je vervalt ook in allerlei procedures. Procedurevergaderingen. Debatten met een beperkte spreektijd. Diepgaande gesprekken. Dat is best wel lastig. En in hapsnap, snapklare brokken, goed geframede mening verkondigen. Mm-hmm. Ik weet niet of je daar per se de beste wetgeving mee maakt. Maar waar kijk je het meest positief op terug? Als het gaat om je carrière als politicus? Dat vind ik echt heel moeilijk. Een van de dingen waar ik mee bezig ben geweest is de veteranenwet. Dat was in die tijd... werden veteranen eigenlijk een beetje aan hun lot overgelaten. En die wet die beschermt eigenlijk veteranen. Maakt het mogelijk dat zij een goed loket hebben voor hun zorgen. En ik denk de manier waarop Nederland omging met veteranen... ik denk dat dat in de afgelopen jaren wel verbeterd is. Waarom was het moeilijk dan om een punt te bedenken? Omdat ik zat in een relatief kleinere fractie. En dan heb je hebt drie ministeries en elke dag debatten. En dan heb je niet de ruimte om je enorm te verdiepen in één onderwerp. En ik deed toen onder andere de digitale agenda. Dus daar heb ik best wel wat stappen mee gemaakt. In ieder geval, als je kijkt naar digitaal en de Tweede Kamer... is het al belangrijk dat het überhaupt voor het voetlicht wordt... en dat erover gesproken wordt. Dus ik denk dat dat misschien wel een goed punt is. Maar dat is niet te vatten in een wet of een motie of dat soort zaken. En mis je het, politiek? Politiek is dagelijks in mijn leven. Dus dat mis ik niet. Maar ik mis die vierkante kilometer in Den Haag mis ik niet. Nee? Nee. Want? Vooral in op en rond de Tweede Kamer is er een best wel interessante mix van parlementaire pers, lobbyisten, Tweede Kamerleden. En eigenlijk weet niemand heel goed wanneer je het goed doet. Dus voor een Tweede Kamerlid is het heel lastig om te weten, behalve als je herkozen wordt, om te weten of je nou je werk nou echt goed hebt gedaan. Dus daarom zei ik ook van ja, het is best wel lastig om een onderdeel te vinden waar je dan goed in bent. Want het hangt maar net waar mensen naar kijken. En er zijn heel veel Kamerleden die gestaag en gestug hun werk doen, maar die nooit waar nooit het vergrootglas op staat of licht op wordt geschenen op wat ze hebben bereikt. Want wat vind je dan? Waar moeten we dan naar kijken als het gaat om het beoordelen van politici? Nou, naar de taken die ze hebben. En een van de taken is de regering controleren. En een andere taak is initiatiefwetten. En een andere taak is zorgen voor kwaliteit, goede regelgeving. En ik denk dat en beleid. En ik denk dat je. Ja, het lijkt er een beetje op alsof dat de afgelopen jaren een beetje is vergeten. Ik denk dat dat veel meer aandacht behoeft. Oké, nou, de politieke superheld. Wat zou je superkracht zijn? Hoe zou je de wereld een stukje beter maken? Nou, ik denk dat een pen waarmee je kan schrijven en je meningen op papier kan zetten is denk ik super waardevol. En of dat nou een pen is of een toetsenbord. In ieder geval dat je je mening kan uiten en dat je jezelf kan uiten is denk ik heel belangrijk. Maar het is niet echt een superkracht, toch? Voor sommige mensen wel, ja. Want je moet soms best wel door hele moeilijke lagen heen voordat je je gehoord kan voelen. Ja, dus dan is de superkracht meer van dat je met die pen dus je mening verkondigt en dat je dan ook nog gehoord wordt door een grote groep. Ja, ja. Ja. Ja, je zei het net al van eigenlijk heeft het geluid van informatietechnologie belangrijk voor je. En dit is het geluid van een Commodore 64. Het geluid van je jeugd. Want, hoe keek jij hiernaar? Nou, ik heb een broer die technische natuurkunde heeft gestudeerd. En die techniek heel erg interessant en leuk en nog steeds vindt. En ik was wat meer geïnteresseerd in politiek. En ik denk die combinatie van die twee. Ja, dat was een soort openbaring in die tijd. Dat ik denk van, oh, de kracht van het internet en wat je daarmee kan. En hoe kan je ook mensen die iets minder zeg maar een stem gehoord worden. En in die tijd, en zeker in de tijd toen ik zelf jong was, hoor je die Palestijnse stem niet. En dit is wel een manier waarop je dat kan laten horen. En we hadden het eerder over je jeugd en over je. Ik stelde je ook voor als zoon van een Palestijnse vader en een Nederlandse moeder. Hoe leerden zij elkaar kennen? Toen mijn vader in Vlaardingen kwam te wonen, kwamen ze eerst. Ze kwamen met een groep Palestijnen. En die moesten eerst in een soort hostel werden ze geduwd. zaten ze bovenop elkaar en dat leidde soms een beetje tot ruzies. En toen is mijn vader gaan hospiteren en huurde een kamer die uitkeek op de slaapkamerraam van mijn moeder aan de overkant van de straat. En hij zei dagelijks als hij naar zijn werk ging, zwaaide hij naar mijn opa en oma. Dat was allemaal super vriendelijk en leuk. Op een gegeven moment stond hij voor de deur om te vragen of mijn moeder meeging naar een personeelsfeest. Wat romantisch. Toch? Ja, super romantisch. Hoe ben je opgevoed? Welke normen en waarden heb je meegekregen? Ik kan maar aan één ding denken en dat is onderwijs. Het belang van onderwijs, dat is iets dat zie je bij veel Palestijnse families ook wel. En ik denk ook wel veel bij diaspora families. Is dat onderwijs nooit van je afgenomen kan worden. En het onderwijs kan je heel veel brengen en alles wat je, alle kennis die je vergaart in heel je leven kan niemand meer van je afnemen. En dat brengt je eigenlijk verder dan ook de vorige generatie. En daarmee zijn wij opgevoed. En dus we zijn vrij opgevoed, behalve als het over onderwijs ging. Dus daar was het. Dus zolang onderwijs goed ging, en dat ging het niet altijd even goed, was het eigenlijk, ging het eigenlijk best. Dus ja. En je zei eerder van je was klaar met studeren en toen ging je weg. Maar hoe waren die jaren ervoor? Wat voor kind was je? Ik was de jongste ik heb één oudere broer. Mijn vader die zei vroeger, alles wat politiek is, is vervelend. Dat brengt alleen maar ellende. En ik was super geïnteresseerd in politiek. Dus dan zie je de averechts daarin. Dat is wel een beetje tekenend geweest. Ook wel voor later de keuzes die ik heb gemaakt. Vond hij ervan dat jij politicus werd? Dat ik politicologie ging studeren, vond hij dat was wel wat ingewikkelder. Ja. Had natuurlijk liever gezien dat ik geneeskunde zou gaan doen of zo. Ik denk vanuit de angst vooral. Vroeger was het, wij zijn echt al een beetje opgevoed, hou je maar gedijst, want anders kunnen we niet meer op vakantie. En zorg niet dat je opvalt. En we zijn ook niet tweetalig opgevoed met het idee van dan doe je het beter op school. Dat is natuurlijk onzin. De wetenschap die laat dat zien. Dat is vanuit allerlei goede bedoelingen en een soort heel erg beschermend ook. Maar dat komt wel natuurlijk ergens vandaan. En dat is een worsteling. Het is niet dat wij met heel veel verschillende culturen zijn opgevoed, of dat Nederland heel raar was. Want mijn moeder is gewoon Nederlands en de rest van de familie is ook Nederlands. Dus aan de ene kant super Nederlands. En aan de andere kant heb je toch het Arabische krijg je in met eten en drinken. En heel erg op cultureel vlak. En politiek uiteraard. En dat gedijst houden, zit dat nog steeds in je? Dat je een beetje op je hoede bent, dat zit wel in me. Vroeger kon ik wel eens wat dommer voor doen dan dat je bent. Met het idee van, ik heb mensen sneller door dan zij mij. Oh. En dat is dan best wel een grappige eigenschap. dat is er later een beetje uitgesleten. Ja. Maar dat was wel een manier om je een beetje te gedragen, zeg maar. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Kabour? Ja, dat nummer heet Unadikum en dat is van Ahmed Kabour. Het is een Libanese zanger. En de tekst is geschreven door Taufik Zayat. Dat is een voormalig burgemeester van Nazareth. Een Palestijnse dichter. En het lied is uitgekomen aan het begin van de Libanese burgeroorlog. Maar Palestijnen die draaiden dat nummer vooral als het heel slecht ging in de Palestijnse gebieden. En het is een beetje een ode aan je land eigenlijk. En wanneer wankelde jij dan? Dat heb ik ook wel in mijn boek beschreven. Op een gegeven moment, ergens in 2001 en 2 waren er invasies van het Israëlische leger in Palestijnse steden met tanks. En toen ging het echt heel hard achteruit. Ik werkte toen bij een mensenrechtenorganisatie. En mijn telefoon stond dag en nacht aan. En dan ben je constant bezig. En je hebt het gevoel dat het hele conflict op je schouders rust. Wat natuurlijk eigenlijk niet zo is. Maar op zo'n moment voelde dat heel erg. En daar ga je dan wel een beetje aan onderdoor. En toen op een gegeven moment begon ik te hyperventileren. En eindelijk aan de beademing ergens in een ziekenhuis. En dat was wel het moment dat ik dacht van, oh jee, oké. Dus hier heeft ook echt helemaal niemand wat aan. Gewoon van pure stress? Ja, dat is gewoon stress, ja. En een soort bijna burn-out was dat gewoon. Maar dat, ja, dus dan moet je je toch weer herpakken en daarmee doorgaan. Maar dan op een andere manier. En dat is wel, dat heb ik daar natuurlijk heel erg geleerd ook. وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي أنا ما هنت في وطني ولا وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أنا ما كنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أناديكم أشد على أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي حملت دمي على كفي وما نكست وصمت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم فان Ahmed Kabour. Het is de wankelplaat van mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1, Ayan El Fassat. Wankelen, ja, dan moet ik toch meteen denken aan het verhaal wat ik ook hoorde in jouw podcast die je maakte. De podcast met de mooie titel Niet iedereen kan stenen gooien. Waarin jouw oom dus, Bassam Shaka, bomaanslag in 1980. Hij verliest zijn benen en hij zegt, dan ben ik dichterbij. Mijn land. Mijn land. Ja. Ja, en dat is het is ook toonbaar van zijn soort optimisme die hij heeft. Bassam in het Arabisch betekent ook glimlach. En altijd als wij met hem aan tegenkwamen of met hem aan het praten waren, enorm optimist ook. En zo'n uitspraak typeert hem ook. Ik ben mijn benen kwijtgeraakt, maar ik sta nu dichter bij mijn land. Ja. Want het was ook jouw oom die tegen jou dus zei, niet iedereen kan stenen gooien. Wat bedoelde hij daarmee? Bedoelde hij daarmee van, niet iedereen kan activist zijn? Of je moet je eigen manier, je eigen weg vinden in hoe je dat activisme vormgeeft? Ja, dat laatste. Ik woonde daar, er waren wat demonstraties en daar ben ik heen gegaan. En die demonstraties werden wat hardhandig uit elkaar geslagen, zeg maar, door het Israëlische leger. En daarna kwamen we thuis en toen sprak hij me aan en hij zei van, sommige mensen zijn goed in schrijven, anderen zijn goed in economie, anderen zijn goed in iets met je handen doen. Maar jij bent niet goed in stenen gooien. En niet iedereen kan stenen gooien. En dat betekent eigenlijk, zoek je eigen weg. Iedereen kan een bijdrage leveren aan een belangrijk probleem of iets wat je moet oplossen. En iedereen kan dat op zijn eigen manier doen en dat is oké. En welke weg heb jij gevonden? Wat werkt het beste voor jou? Nou, daar ben ik eigenlijk nog steeds naar op zoek. Want het heeft allemaal nog niet heel erg veel zoden aan de dijk. Want je hebt verschillende dingen geprobeerd natuurlijk. Ja, toch? Nou, ik geloof heel erg dat je het verhaal... Je kan, nou ja, een verhaal kan je natuurlijk op verschillende manieren vertellen. En ik heb het verhaal op een manier opgeschreven in een boek. Die podcast is een andere manier van vertellen. Maar ik heb me ook bezig gehouden met allerlei internetacties. Zoals op een gegeven moment... kon je een straatnaam kopen in een vluchtelingenkamp. Omdat vluchtelingenkampen daar... de straat hebben daar geen namen. Je kon dan geld ophalen met het kopen van een straatnaam. En dan kreeg je een foto met de straatnaam en online. En mensen gingen dat delen. Maar daarmee vertel je ook een verhaal. Je vertelt namelijk een verhaal over een vluchtelingenkamp. Ja. En dat is een andere manier waarop je... het nieuws binnen kan krijgen. Toen ik ooit in aanraking kwam met de apartheid in Zuid-Afrika. Dat kwam via de film Cry Freedom. Het kwam niet door een nieuwsbericht of een rapport of een zeg maar hoe je normaal mensen en politici zeg maar met zaken omgaan. Maar gewoon een film. Over Steve Biko. Ja, precies. En volgens mij had je vlak daarna dat Wembley-concert. Zeg maar op andere manieren, ook op culturele manieren... kan je in aanraking komen met allerlei situaties in de wereld. Dit zijn er twee verschillende van. Ja, want je zegt dus het vertellen van die familiegeschiedenis. Want wat hoop je dan? Dat mensen die lezen dat boek, mensen luisteren naar die podcast... die horen een bijzondere familiegeschiedenis. En dan... En je krijgt toch een ander verhaal te horen. Je krijgt toch een andere kant van een verhaal te horen... en het verhaal wordt wat menselijker. En dat is wel een probleem. Het gaat heel erg over identificatie. Dus als je iets ziet, dan probeer je toch op de een of andere manier... je te verplaatsen of in te leven of te identificeren... met personen waar het om gaat. En wat je met het Israëlisch-Palestijns conflict, wat het lastige is... is dat het op zo'n manier, in het verleden vooral... onder de aandacht is geweest, was toch op een manier... ja, die niet het volledige verhaal vertelde. De eerste reacties die ik heb gekregen op het boek vooral... was, jeetje, dat had ik nooit zo geweten. En waarom is dit mij nooit zo verteld op school bijvoorbeeld? Ik zat toevallig in een klas waar mijn geschiedenisleraar af en toe naar ons keek van... klopt dit eigenlijk en hoor je dan niet een ander verhaal van jouw familie? En dan ben je één persoon in een klas. Mijn klasgenoten hebben misschien net even iets anders dit conflict meegekregen... dan misschien in andere klassen op andere scholen. Maar dat heeft wel daarmee te maken, denk ik. Wat heeft het jou gebracht om die familiegeschiedenis op te schrijven... en op deze manier ook weer te vertellen? Nou, ik ontdek elke keer weer nieuwe dingen. Dus ook in het verhaal over mijn oom. Een van de daders van die aanslag is nu... was de afgelopen jaren een belangrijk adviseur van de premier van Israël. Dat wist ik niet. Daar kwam ik achter door een Israëlse documentaire te zien. Dus het zijpelt ook, zeg maar, die geschiedenis is... Ja, dat gebeurde in 1980, maar het is nu 2023. Mm-hmm. En die personen hebben nog steeds invloed. Aan de ene kant verbaast me dat... en aan de andere kant verbaast me het ook weer helemaal niet. Dus wat brengt het jezelf? Je leert heel erg van... dat het soms best wel goed is om eens goed naar de geschiedenis te kijken... en dat ook blijvend te doen. Ja, want je zegt ook in het begin... de weg naar verzoening kan niet zonder een zoektocht naar de waarheid. En de geschiedenis van mijn familie is mijn waarheid. En in die zin, daar lijkt een soort van disclaimer in te zitten. Kijk, het Palestijnse verhaal is vaak ontkend. Of was minder belangrijk dan het Israëlische verhaal. Of het Palestijnse verhaal werd verteld aan de hand van Palestijnse bronnen. En die werden niet geloofd. Want het moest toch echt wel door een Israëli worden verteld... eer dat het waar is. Dus bijvoorbeeld Palestijnen vertelden al heel lang... wat er in 1948 was gebeurd. Alleen dat werd nooit geloofd. Totdat Israëlische soldaten zelf gingen vertellen... dat zij bepaalde dorpen hebben uitgemoord of geplunderd of weet ik veel wat. Op het moment dat Palestijnen dat vertelden... werd dat gewoon niet geloofd en was dat niet waar. Later hoorde je ook van, ook weer door Israëlische historici... die vertelden dat Iedereen wist wat daar gebeurde. Mensen die daar lokaal voor een Rode Kruis werkten of voor de VN, die hebben dit soort dingen ook gerapporteerd. Alleen het kwam niet aan bij de hoofdkantoor. En dat is echt opmerkelijk. Dus daarmee bedoel je van... Nou ja, ik zit erover na te denken van... Het klinkt voorzichtig, zeg maar. Snap je wat ik daarmee bedoel? Nou ja, niemand kan ontkennen wat mijn familie is aangedaan. Omdat dat mijn familie is. En ja. ik weet dat van mijn familie. En niemand kan ontkennen dat mijn opa is omgekomen. Of dat mijn oom zijn benen heeft verloren. En dat is wat ik ken. En dat is onze familieverhaal. Ja. En toevallig is het ook wel een aspect geweest in de geschiedenis van het conflict. Ja. Nee, omdat je zou ook kunnen zeggen, de geschiedenis van mijn familie is de waarheid. Ja, maar dat is heel absoluut. Want niemand kan dat ontkennen, toch? De geschiedenis van jouw familie. Nee, maar in die zin zit ook een beetje het verleden dat het wel ontkend is. Dus het is ook wel een stellingname, zeg maar, daarin. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Dit zou Sven Kokkelman van jou willen weten. Als voormalig politicus en activist ben je betrokken geweest bij verschillende maatschappelijke vraagstukken. Kun je reflecteren op hoe jouw idealen en standpunten zijn veranderd of geëvolueerd in de loop der jaren? Zijn er bepaalde overtuigingen waarvan je nu anders denkt? Ja, oftewel, gevallen van voortschrijdend inzicht? Nou, ik kan er nog wel eentje verzinnen uit mijn Tweede Kamertijd. Volgens mij de steun voor de politiemissie naar Kunduz. Dat zou ik met terugwerkende krachten niet hebben gesteund. En dat heeft niet te maken met dat er van alles mis was met die missie. Maar vooral de tijdsdruk en het politieke gedoe eromheen. Wat dat heeft veroorzaakt en opgebracht. Want heb je altijd activist gevoeld? Nou, activist klinkt best wel negatief, vind ik. Ja, waarom vind je dat? Nou ja, ik ben niet zo iemand die zeg maar met een spandoek de straat op gaat. En verschillende soorten activisten. Ja, precies. Nee, dat is waar. Maar daar voelde ik me nooit heel erg thuis, zeg maar, in dat soort activisme. Mm. En terwijl ik tegenwoordig ook met enorme bewondering kijk naar, zeg maar, hoe jongere generaties niet alleen hun stem zeg maar opeisen en zich gehoord voelen. En dat merk ik ook wel een beetje van de ruimte die dit verhaal nu heeft, is echt wel anders dan dat zou hebben 10 of 20 jaar geleden. Hm. En je merkt dat het gewoon een andere tijd is. Maar ook dat het activisme van nu is heel anders. Wat is activisme? Hoe zou je dat omschrijven? Dat je opkomt voor je rechten. En dat je opkomt om je stem te laten horen. En activisten, ja. Je hebt er moeite mee. Ik heb moeite mee. Nou, daar zit dat voorzichtige misschien wel een beetje in. Dat denk ik. Maar ja. En wat ik altijd interessant vind. Je kan ook mensen zeg maar denegeren door ze activisten te noemen. In een hoek zetten. Ja, een soort van, oh, je bent een activist. Terwijl je eigenlijk met die mensen ook moet praten. En weet je wel, soms had je de demonstranten buiten en dan zaten binnen de diplomaten te onderhandelen. Ja, het heeft iets in zich van, we zijn uitgepraat. Dus dat werkt niet meer, die manier. Ja. Dus we gaan het op een andere manier. Terwijl ik altijd heb geloofd dat je beide nodig hebt, zeg maar. Ja. En hoe ver ga je in die strijd? Dat is natuurlijk ook iets waar je over nadenkt of waar je over na hebt gedacht. Ik ben niet zo'n held, zeg maar, als andere familieleden. maar ik denk dat je aan iemand die levend dingen kan doen meer hebt dan iemand die vooraan in de demonstratie zit en het risico loopt om doodgeschoten te worden. Hm. En dat heb ik ook geleerd in de Palestijnse gebieden. Zeker in het begin wil je natuurlijk vooraan staan en voelt je ook een beetje schuldig dat je zeg maar een makkelijke leven in Nederland hebt gehad en terwijl mijn neef en nichten daar elke dag de straat op gingen. Want zat dat er ook in inderdaad toen je zei van je was klaar met studeren, je ging daar naartoe vanuit een soort van schuldgevoel van ik moet nu daar gaan helpen? Maar wel een deel zit er natuurlijk wel in. Een soort van ik moet mijn deel nog geven, zeg maar. Ja. En ik weet niet, ja, schuld is een zwaar woord, maar ik denk dat dat wel mee heeft gespeeld. Een plichtbesef. Ja, denk het wel. Of in ieder geval, het is natuurlijk wel een collectieve plicht van elke Palestijn om een soort van bijdrage te leveren. Ja. En dat je daarin een manier vindt hoe je dat zelf kan doen. Maar er zijn enorme gradaties waar je in dat kan doen. Dus je kan vooraan lopen in een demonstratie. Je kan er tussen lopen of je kan er bij gaan staan en ernaar kijken. En erover schrijven, bijvoorbeeld. Dat zijn allerlei verschillende manieren waarop je een bijdrage kan leveren zonder... Ja, bij het een loop je meer gevaar dan bij het ander. Is dat een soort van continue zoektocht? Van hoe ga ik die bijdrage leveren? En kan het dan ook weer verschillen per levensfase? Zeker. Wat voor jou werkt? Zeker. En toen ik voor Oxfam werkte en in Darfur terechtkwam... Nou ja, dan heb je het over een conflict wat echt op een hele dramatische manier... het is gewoon een soort uitgewoekerd. Waarin niet heel veel journalisten zijn, waarin geen heel veel pottenkijkers of een dagelijks debat op straat is, zeg maar. En tegelijkertijd, wat ik dan wel grappig vond, was dat daar veel Palestijnen werkten voor VN-organisaties, voor mensenrechtenorganisaties. Dat die het gewend zijn. Nou ja, dat laat ook wel zien dat Palestijnen wel best wel behoorlijk creatief zijn geworden na verloop van tijd. Van alles is al een keer geprobeerd. Ja. VN, resoluties, demonstreren. Gewapend, ongewapend, vredelievend, boycotts, brieven schrijven, opiniestukken schrijven. Ja. En dus daar word je gewoon wel creatief van. Creatief, maar ik kan me ook voorstellen moedeloos. Heb je wel eens momenten gehad dat je dacht van ja, het werkt allemaal niet. Ik ga me niet meer wagen aan die strijd. Nou, toen ik aan de beademing lag in 2002, had ik dat gevoel wel. Ja. Nou, niet moedeloos in de zin van ja, shit, niks werkt. Ja. Want kijk, je boek is al 15 jaar geleden, maar daarin pleit je eigenlijk voor de Zuid-Afrikaanse oplossing. Eén land, gelijke rechten. Ja. Maar inmiddels zijn we dus 15 jaar verder. Ja. En daar ging deze vraag natuurlijk ook eigenlijk over. Hè, van, heb je een ander inzicht gekregen? Heb je andere doelen? Als je kijkt naar het Israëlisch-Palestijnse conflict. Er is maar één oplossing die mogelijk, die kan, die zichtbaar is, die niet zoveel kost, die eigenlijk heel simpel is. Mensen wonen daar al door elkaar, mensen leven daar al door elkaar. En mensen hebben er is eigenlijk niet zo heel veel cultureel verschil. Zelfs de talen lijken op elkaar. En dus ja, het is een politiek conflict. En dat kan je politiek oplossen. Ik zie. Weet je wel, dat mensen zeggen, ja, het is heel complex en moeilijk en ingewikkeld. Daar ben ik niet zo van. Tegelijkertijd denk ik wel de manier... Ja, in de samenlevingen daar zelf moet heel veel gebeuren. Maar zelfs in Nederland gewoon het woord apartheid noemen... om de situatie daar te bestempelen is al gevoelig en controversieel. En zelfs mensenrechtenorganisaties hebben er lang over gedaan voordat ze die conclusie namen. Terwijl Zuid-Afrikanen die ik daar rondlijste in 2002, die zeiden nou, het is eigenlijk geen apartheid, het is nog erger. In de zin dat zij geen Apache helikopters boven hun vluchtelingenkampen zagen vliegen. Dus die conclusie was al heel lang geleden genomen. En dat het dan zo lang duurt voordat überhaupt mensen gewoon nadenken daarover. En wat dit nou eigenlijk betekent. En ik hoop dat zo'n boek en een podcast en of een film. Ik zag pas op Netflix zijn er ook meerdere films die je kan zien. Ja, dat zijn allemaal manieren waarop je dit verhaal kan vertellen. Dus eigenlijk ontdoen van het hele complexe. Ja. Zou je dat willen? Nou, het menselijke naar boven. Want als je naar het menselijke kijkt, dan gaat het over... Je hebt mensen die gewoon naar hun werk willen, hun kinderen naar school willen, eten op tafel. Misschien één keer per jaar op vakantie of een weekend lekker barbecuen. En dat is het. En dat wil eigenlijk iedereen daar. Maar ja, hoe bereik je dat? dat klinkt natuurlijk geweldig. Het kan heel idealistisch klinken, maar de realiteit is natuurlijk zo. En door een vraag aan een gemiddelde persoon, wat wil je nou graag? En dat zijn hele simpele... dagelijkse dingen. En als die dagelijkse dingen zo moeilijk zijn en onmogelijk... en dat ik zelfs mijn reizen daar naartoe uitstel... omdat ik denk, oh shit, dan moet ik weer door het vliegveld... en dan word je weer ondervraagd. Dus alles wordt er gedaan om het moeilijk te maken om gewoon te leven. Ja. Maar hoe bereik je dan dat het dat makkelijk wordt. Dat je inderdaad die situatie krijgt. Dat iedereen gewoon praktisch gezien gewoon samen kan leven. Door dit verhaal te vertellen. Door het verhaal te vertellen. Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja. Ja, jij denkt dat er wat activistisch in moet. Nou ja, ik geloof daar gewoon niet zo in. Dat je dan puur door het verhaal te vertellen, dat dan de mensen die daarboven hangen, de machthebbers, dat die dan denken, ja, nee, dit is een goed verhaal. Inderdaad, nu gaan we gewoon. We gaan ervoor zorgen dat dit kan. Dit is het verhaal. De podcast en het boek zijn in het Nederlands. En dit is een verhaal die ik aan Nederlanders breng en hier in Nederland vertel. Nou, de Nederlandse regering heeft nog steeds een heel ouderwets standpunt. En ik denk dat over het conflict. Nou, het zou wel helpen als Nederland wat van oudsher aan de ene kant van de lijn van de geschiedenis staat. Tot inzicht komt dat het inderdaad al jaren het bij het verkeerde eind heeft. Dat zou ik al heel prettig vinden. Ik denk dat je dan al een hele stap bent. En wat moet Nederland doen dan? Nou, ik denk dat Nederland gewoon haar standpunt moet herzien. En haar standpunt is altijd is nog steeds dat er een twee-staten-oplossing mogelijk is. Terwijl de hele wereld al weet dat dat niet kan. Mm-hmm. Maar hebben we dan zoveel invloed, denk je, als Nederland zijnde? Nou, er zijn een aantal landen in Europa, waaronder Nederland en Duitsland, met ogenschijnlijke goede redenen, historisch, Tweede Wereldoorlog, noem maar op, schuldgevoel, et cetera, et cetera. Dat schuldgevoel is er nog steeds en dat blijft zo. Het verandert de Tweede Wereldoorlog niet als je een standpunt inneemt waarin je eigenlijk zegt dat wie daar ook woont voor de wet gelijk zou moeten zijn. En of je nou Israëli bent of Palestijn, dat je voor de wet gelijk bent. Nou ja, hoe moeilijk is dat om te zeggen voor een overheid? Mm-hmm. Lijkt mij niet. Nee. Ik vind het ook heel goed klinken. Ik denk dat het alleen dan van. Dan moeten andere mensen het ook oppakken. En andere machthebbers en andere landen ook. Ja. En ik vind het dan moeilijk om te geloven dat dat dan echt alleen maar puur op basis van een verhaal gaat gebeuren. Nou, ik denk niet alleen het verhaal. Er is veel meer druk voor nodig. Zeker. Alleen, ik denk wat ik wel geleerd heb van ook mijn werkzaamheden daar, is dat je niet dat hele conflict op je schouders kan dragen. Nee. Dus je speelt maar een rol en je bent één van die mensen die een bijdrage kan leveren. En niet het valt of staat niet met één persoon. En je hebt nu jouw familiegeschiedenis verteld. Wil je ook nog andere verhalen gaan vertellen? Nou, ik heb nu vooral heel erg in het verleden gedoken. En er zitten nog. In het boek is het eigenlijk een opeenstapeling van verhalen. En ik wil eigenlijk. Het verloop van die verhalen zou ik heel graag nog ook in podcastvorm willen doen. Een aantal jaar geleden, toen ik nog bij Google werkte, hadden we een vacature en op een gegeven moment kreeg ik een appje van Arjan. En Arjan zei, zou dit niet wat voor mij kunnen zijn? Toen we eenmaal samenwerkten op een dagelijkse basis, kwam ik ook achter zijn rijke geschiedenis met verhalen over wat hij allemaal heeft meegemaakt. En ging ik ook zijn boek Niet Iedereen Kan Stenen Gooien lezen. En raakte ik geïntegreerd door alle verhalen die hij daarin deelde. En mocht je nog een mooi verhaal willen horen van Arjan, dan moet je hem vooral vragen hoe hij in vredesnaam aan 200.000 volgers op Twitter komt. Nou, dit was Mark Jansen. Oud-collega van jou bij Google, hè? Ja. Nou, vertel maar. Die 200.000. Ja, ik ben wel benieuwd nou. God, ja. Nou, dat was nog in de bloeitijd van Twitter. In 2000... wanneer was dat nou eigenlijk? Eind 2008. Was ik in gesprek met vrienden die in een Palestijns vluchtelingenkamp vlakbij Nablus, waar mijn familie vandaan komt, waren. En er was een jongerencentrum. En dat jongerencentrum dat moest nodig gerenoveerd worden. Dus die mensen daar die zaten van, hoe kunnen we geld bij elkaar sprokkelen voor dat jongerencentrum? En de jongens die liepen door dat vluchtelingenkamp en merkten dat de straten geen namen hadden. En die zeiden, nou, als er iets is wat we kunnen verkopen uit dit vluchtelingenkamp, dan zijn het die straatnamen. Dus ze hebben toen een website opgezet, jouwstraatnaam.nl. waarin je 100 straten kon kopen. Je kon een straatnaam kopen. Er waren er 100. En met dat bedrag dachten we, dan hebben we de renovatie van het jongerencentrum. Je kreeg dan een digitale foto en de straat, een mooi puntje in Google Maps. Met jouw straatnaam. En dat was een behoorlijk succes. Dus ik zat te bedenken van, goh, ik wil er gewoon ook heen. Die heb ik vernoemd naar mijn Twitter-account. Dat was @Arjan Alfacet Tweet Street. Vervolgens, op het moment dat ik die foto kreeg, een berichtje geplaatst op Twitter. Met de tekst erbij, de eerste straat ter wereld vernoemd naar een Twitter-account. Oh. En dat vonden blijkbaar heel veel mensen zo tof dat het nogal een. Dat ging best wel viral. Inclusief werd dat geplaatst door Twitter zelf en Biz Stone, een van de oprichters van Twitter, die berichtte daar vervolgens ook over. Na verloop van een week merkte ik dat ik toch wel heel veel nieuwe volgers elke dag erbij kreeg. En normaal, als je een paar nieuwe volgers krijgt, dan kon je even kijken of je ze ook terug gaat volgen en zo. Maar dat lukte gewoon niet meer, want er waren er zoveel. Binnen 2 maanden zat ik op 300.000 volgers. En was ik het grootste Twitter-account van Nederland en stond ik in de top 500 van de wereld. Op het moment dat de DJ's en de voetballers nog niet zo beroemd waren. En die hadden Twitter nog niet ontdekt. Maar dat was een beetje die eerste paar jaren. En het was echt wel heel grappig, omdat je elke keer als je een term uit je bio veranderde, dan kwam ik weer op allerlei toplijstjes te staan, omdat je gewoon de grootste account was. Dat is slim. Ja, nou ja, dat is dus ook een zo'n superkracht, hè? Ja. Toch? Je hebt een enorm bereik dus. Ja, en dat kan. En de grap is dat je dat gewoon. Wat heb je daarvoor nodig? Een laptopje of een telefoon en internet. En doe je er genoeg mee? Nee, want iedereen vond het echt belachelijk dat ik gewoon in het Nederlands bleef twitteren en echt onzin. En het heeft mij ook wel heel veel gebracht, omdat. Ik denk als iemand een berichtje krijgt van iemand met zo'n groot account, dan reageer je wel. Dat moet wel een belangrijk iemand zijn. Ja. Dus dat heeft mij veel gebracht, ja. Ook, ik maak wel een beetje zorgen over Twitter. Maar het is wel een plek om verhalen te vertellen. Nou ja, kijk, of leent Twitter zich daar niet voor, vind je? Er zijn verschillende manieren. Ik weet toen ik ben ook ooit een blog begonnen vanuit Palestijnse gebieden. En later ook toen met de Irak-oorlog met allerlei mensen in Irak. Toen waren bloggers de, zeg maar, de Twitterhuis van die tijd. Dus er zijn allerlei nieuwe manieren. En er zullen heus de komende tijd komen er allerlei nieuwe manieren. En dat is super interessant. Als ik kijk naar de mogelijkheden die je hebt om je verhaal te doen. Ja. En de verschillende manieren waarop je dat kan doen. En het democratiseren van die toegang, dat blijft fascineren. De verschillende vormen van strijd hebben we het eerder over gehad. Heb je ze bijna allemaal nu wel geprobeerd? Weet ik niet. Ik denk het nog niet. Nee? Nee. Ik zit te denken, je hebt politiek geprobeerd, humanitaire hulporganisaties, de pen. Ja. Nee, ik wilde vroeger altijd of ambassadeur worden of journalist. Ik ben er bijna nooit geworden. Oh, nou, dus dat kan nog. Dat kan nog. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ik laat mijn boek achter. En dan kan die persoon mee op reis. Is het nog wel up-to-date? Wat is achterhaald? Wat zou je er willen veranderen? De afgelopen 15 jaar is er niet zo heel veel veranderd. Wat ook heel treurig is eigenlijk. Wat ook heel triest is, ja. Jij mag ook iets kiezen wat een andere gast heeft achtergelaten. Ik heb keuze uit 3 dingen. Dit is Ilyas Nasrullah, ken je die? Ja. Een digitaal strateeg. Die heeft een game achtergelaten. The Legends of Zelda, Tears of the Kingdom. Hij was zo enthousiast over deze game dat hij er per ongeluk 2 heeft besteld. Zit ook nog helemaal in het plastic. Dit is van Rick van Veldhuizen. Ik, raadslid, handboek soldaat voor de gemeenteraad. Interessant. Is ook nog een. Zeker, ook nog een mogelijkheid. Ook nog een mogelijkheid. En dit is achtergelaten door Reginald Somai, componist en pianist. En dit is de bladmuziek van componist Hania Rani. En is een bijzondere componist, Reginald Somai, want hij is helemaal ongeschoold is die piano gaan leren en maakt nu prachtige muziek. Oh, wauw. Nou, dit verhaal overtuigt mij al voor het blad muziek. Want speel je piano zelf? Nee. Nee? Nee. Ken je iemand die piano speelt? Ja. Oh, dus ik kan het wel doorgeven. Zeker. Alsjeblieft. Oh, heel erg bedankt. En we eindigen met De Liefde, met Verzoening. The Promise van Tracy Chapman. Waarom dat nummer? Dat is het nummer wat mij heel erg eigenlijk doet denken aan de bruiloft met mijn vrouw. En onwijs fan van Tracy Chapman. Zit er nog iets in die tekst waar je iets mee hebt? Of ben je geen tekstluisteraar? Ja, de belofte en het is een ode aan de liefde. Ja. Ben je nog steeds overtuigd dat het allemaal goed komt? Ja. Ja? Ja. Dat moet je wel zijn, of niet? Anders kan je stoppen. Ja. Dankjewel, Arjan Elfasset, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op alle socials, @MishaBlok. If you wait for me, then I'll come for you. Although I've traveled far, I always hold a place for you in my heart. If you think of me, if you miss me once in a while, then I'll return to you. I'll return and fill that space in your heart. Your kiss, your warm embrace, I'll find my way back to you if you'll be waiting. If you dream of me like I dream of you, in a place that's warm and dark, in a place where I can feel the beating of your heart. Your kiss, your warm embrace, I'll find my way back to you if you'll be waiting. To see your face, your smile, to be with you wherever you are. Remembering your touch, your kiss, your warmth. Say. it's one that you can keep, I vow to come for you. If you wait for me, and say you hold a place for me. NPO Radio 1. 2 uur.